بہترین نمونہ ہے. تو آپ کی زندگی کو جو آدمی اتنا نمونہ بنا لے گا اس پہ سرحمت کا پورا فائدہ ملے گا. تو اس میں سیرت کو میں نے بیان کیا پہلے آپ کے بارے میں پہلی کتابوں میں, اور پہلے لوگوں میں جو چرچا ہوا اس کا تذکرہ کیا, پھر جو ہے تو آپ کی شخصیت, پھر اس کے بعد تیسرا عنوان تھا تعلیمات آنی. تعلیمات میں پچھلے دن پر تھا اتھینٹسٹی آف دی ٹیچنگ, تعلیمات کا اس کا مستند, تعلیمات کا مستند ہونا. تو اتھینٹسٹی آف ٹیچنگ پر وہ بات ہو گئی. آج کا تھا تعلیمات کا عملی ہونا, تعلیمات کا عملی ہونا. کیا ہے وہ تعلیمات؟ انسان کی زندگی کے لیے عقل سلیم ان کو سمجھتی ہے کہ مفید ہیں بھی نہیں ہیں, عملی ہیں بھی نہیں بھی ہیں. اب ہندو مت ہے, وید میں لکھا ہوا ہے کہ شودر کو جو ہے تو چاہیے کہ شودر کے کانوں میں وید کے الفاظ کی آواز نہ پڑے, کیونکہ یہ پوتر ہے, پوتر ہے, پاک ہے, اور وہ اپوتر ہے. شودر جو ہے ناپاک ہے, اور یہ وید جو ہے وہ پاک ہے. یہ پوتر ہے, وہ اپوتر ہے, سنسکرت کا لفظ ہے. تو کے کانوں میں تعلیمات نہیں پڑھنی چاہیے. اگر پڑ جائیں تو پھر کیا کیا جائے؟ اس کے کانوں میں پگلا وہ سیسا ڈالا جائے. اتنا بڑا ظلم ہو گیا کہ اس جو ہے شودر کے کانوں میں پگلا وہ سیسا ڈالا جائے, کیونکہ کیوں پوتر تعلیمات کو اپوتر کان میں ڈالا گیا ہے, پاک تعلیمات کو ناپاک کان میں کیوں ڈالا گیا ہے؟ تو ون شوڈ تھنک, ہاں جی, از دس تھنگ پریکٹیکل فار ہیومن بینگ؟ اگر سلیم اس کو مانتی ہے کہ عملی چیز ہے کہ وہ چولہا جو ہے بہت مقدس جگہ ہے جہاں پر کہ کھانا پکایا جاتا ہے, اس کو پاک ہونا چاہیے. پاک کیسے کرنا چاہیے؟ گائے کے گوبر کو لیپنا چاہیے اس کے اوپر تاکہ پاک ہو جائے. تب آپ بتائیے اگلے سلیم اس کو مانتی ہے؟ اس لیے ہندوؤں نے جب یہ نئے سنتی انقلاب آئے اور نئی حالات شروع ہوئے تو انہوں نے باقاعدہ بیٹھ کر اپنے پرانے مذہب کو, سناتن دھرم کو تبدیل کر کے برم سماج نیا مذہب بنایا, سائنٹیفک مذہب بنایا. کیونکہ ان کے دانشوروں نے کہا کہ ہمارے پاس ایسی چیز ہے کہ جو چیز عملی ہے ہی نہیں ہے, اور جس کو اگر سلیم مانتی ہی نہیں ہے تو لہذا اس کو بطور دین کیسے چلاؤ گے؟ اور اگر بغیر بطور اپنے جو ہے ریاست کا کوئی دین نہیں رکھتے ہو تو ریاست کی جو ہے تو فٹ اسٹیپس, فٹ لنک کہاں پر ہوں گے, کن قدموں پر کھڑی ہوگی وہ, تاکہ وہ ایک ریاست کے طور پر ایگزٹ کرے, کیونکہ نظریے کے بغیر تو ریاست ایگزٹ نہیں کر سکتی ہے. تو ہم کیا کریں گے؟ تو اس لیے وہ کرنا پڑے اس بات کو. تو اب جو ہے تعلیمات, تعلیمات حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی, کہ جس نے حق, انصاف, سچ, خدمت, ہمدردی, خیر خواہی, ہاں جی, یہ انسان قبر سلیم والے انسان کو جن چیزوں کی ضرورت تھی اور جن خصوصیات اور جن صفات کی, اور کہ زندگی بننے کے لیے, بہتری کے لیے, کامیابی کے لیے, خوشگواری کے لیے تھی, وہی ساری چیزیں بیان ہوئی. جو پہلا پٹھان جب گیا اپنے خود کو لے کر ملا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے, تو آج جب اس کو حیا, غیرت, مہمان نوازی, ساری باتیں نے کہا, اس سے تھا کہ یہ تو وہ اعلیٰ باتیں ہیں کہ جو ہمارے معاشرے میں بطور اعلیٰ معیار کے بیان کی جاتی ہیں. ورنہ حاصل کرنا ہوتا تھا تو وہی چیز بیان کر رہے ہیں, تو حق اس کے علاوہ اور پھر کیا ہو سکتا ہے؟ تو اس نے جو ہے تو قبول کیا, اسلام کو قبول کیا, اور اسلام قبول کرنے کے بعد اس کا نام جو ہے عبد الرشید رکھا گیا. عبد الرشید آنی چلی صاحب وہی, اور پھر اس کے ساتھ پشتوں کا کون جملہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بولا ہے, آپ بولیں اس کو. لولاک رسالہ وا پا اسلام آباد کے ماں کہتے ہوئے کالج آف ایجوکیشن کی آگے کے دائیں نکلو کہ خالد قیس عبد الرشید اخبر نور ور کرے ہوا. حضور علیہ السلام نے تپوس شو چی جنت کے خوب عربی دوزخ کے بکم عجب ہوئی یا ریو فرمائی کے عجمی جب ہوئی خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ دا خبر ہو رہے دا کہ ما عجمی خلق سر رشتہ اکڑے دا نو حضور صلی اللہ علیہ وسلم دا ریپورت تشریف روڑو او دا الفاظ او فرمائی کہ لولات رسالہ فیصل آباد اگر وقت لائی کرو دا غیر نواتر واقعی کے دا وقت خالد دا دل تراشا غشی لیندر روڑو. یہ قاضی صاحب نے کیونکہ حوالہ آپ نے جب اپنی زبان مبارک سے جو پشتو کے الفاظ بولے ہیں کیونکہ حوالہ ہمارے پروفیسر صاحب کے پاس تھا اس لیے میں اس کی زبان سے کہلوایا کہ جب کیف عبدالرشید کے ساتھ خالد رضی اللہ عنہ صحابی کی بیٹی کی شادی ہو گئی تو ان کو یہ جملے ہمارے پشتو کے آپ نے بولے یہ حوالے کے ساتھ ہم نے بولا اس بات کو. تو یہ اللہ کے احسان ہے ہم پر, یہ ہمارا یہ اعزاز ہے نا جی کہ اس زبان کے لوگوں نے بحثیت قوم اسلام کو قبول کیا ہے, کیونکہ کیسے بشیر صاحب آیا ہے اپنی قوم کو سے گائک میں ایسے پیغمبر سے مل کر آیا ہوں جن کی یہ خصوصیات ہیں, یہ صفات ہیں, تو سب نے ساری قوم نے اکٹھا اسلام قبول کیا ہے تو بہت بڑا اعزاز ہے. تو یہ تو بات کیا تھی کہ عملی چیز جو ہوتی ہے, جو پریکٹیکل چیز ہوتی ہے, جو حق ہوتا ہے اس کو ہر حق پرست آدمی اس کو محسوس کرتا ہے, سمجھتا ہے, اس کے آگے جھکتا ہے, اس کو مانتا ہے, اس کو اختیار کرتا ہے. تو یہ آپ کی تعلیمات کی پریکٹیکلٹی ہے, عملیت ہے کہ وہ عملی طور سے ہر اچھا انسان, اخلاق سلیم والا انسان, صحیح انسان, صحیح سوچ والا انسان جو ہے اس کو اپیل کرتی ہے, اس کو مجبور کرتی ہے, اس کو جگاتی ہے, کہتی ہے وہ چیز ہے جسے آپ مانیں. آج میرا ایک شاگرد امریکہ سے آیا ملنے کے لیے, اس نے کہا کہ میں نے ایک جگہ پر جو ہے تو کارڈیک ٹرانسپلانٹ میں میری ایڈمیشن ہو گئی اور وہاں میں کام کر رہا تھا, تو وہاں میں نماز پڑھتا تھا, سارے اپنے کام کرتا تھا. تو ڈاکٹر صاحب نے کہا کہ ہمیں تو ہمارے میڈیا میں نماز پڑھنے والے ڈائری والے آدمیوں کی عجیب پکچر دکھائی جاتی ہے کہ وہ تو ایسی ہے کہ گویا آپ تو ٹیررسٹ ہیں, یو آر ہائبل پیپل, لیکن آپ کو ہم دیکھتے ہیں تو وہ تو اس سے بات نظر آ رہا ہے سب کچھ. تو اس نے کہا میں تو آپ کے سامنے, میں اور کیا کروں آپ سے, آپ کے سامنے چل رہا ہوں, کام کر رہا ہوں. کہتے میں نے اس کو ایک ترجمہ والا قلم مجید اس کو میں نے دے دی. ترجمہ والا قلم مجید اس نے جو پڑھا, پڑھنے کے بعد اس نے کہا کہ ہمارا میڈیا جو کچھ بیان کر رہا ہے وہ تو سرے سے قرآن میں ہے ہی نہیں. اسلام کے بارے میں جو ہمارا میڈیا بیان کر رہا ہے, جو تاثر دے رہا ہے, وہ تو سرے سے قرآن میں ہے ہی نہیں. اس میں تو ایسا حق اور اقلیت ہے کہ اس کو تو آدمی جھٹلا ہی نہیں سکتا, اس کو تو رد کر ہی نہیں سکتا ہے. میں نے کہا کہ اب آپ خود سوچے. تو میں نے اسے کہا کہ اب جب آپ واپس جائیں تو یہ ہمارا ویب سائٹ ہے, اس پر ایک کتاب ہے, ہمارے سلسلے کی ویب سائٹ ہے. میں کہا اس پر کتاب ہے محمد گائیڈ پرافٹ, یہ 100 pages کی 100 pages ہیں سارے کے سارے, سید سلیمان ندوی رحمۃ اللہ علیہ کی 8 تقریریں ہیں. تو میں نے کہا اس کے جب آپ جائیں تو پھر یہ محمد یاجین پرافٹ اس کو دیں, جب اس کو پڑھے گا یہ تو انشاءاللہ پھر اس کے آگے کبھی نہیں ٹھہر سکے گا, یہ فوراً اسلام قبول کرنے کا اعلان کرے گا. تو یہ آپ کی تعلیمات کی عملیت ہے اور آپ کی تعلیمات کے جو ہے تو اگلے سلیم کے لیے اس کی اپیل ہے کہ اگلے سلیم جب اس کو دیکھتی ہے تو کہتی ہے کہ واقعی انسان کو جس چیز کی ضرورت ہے کامیاب زندگی کے لیے اور سکھ اور سہولت کے لیے, امن اور راشتی کے لیے جی, اور خیر اور عافیت کے لیے, تو واقعی یہ وہی چیز بیان ہو رہی ہے. صاحب یہ آپ کی تعلیمات ہیں, پھر سے بیان ہو گیا اتھینٹسٹی آف دی ٹیچنگ اور اس آج ہو گیا پریکٹیکلٹی آف دی ٹیچنگ, عملیت. وہ پچھلی جگہ ان کا مستند ہونا کہ اس کو کچھ اٹھلا نہ سکا اور ان کا جو ہے عملی ہونا اور انسان کے لیے مفید ہونا, اپیلنگ ہونا, ساری کی ساری چیزیں جو ہیں یہ وہ زندگی ہے. اس لیے وہ ہمارے یہاں پشاور یونیورسٹی کے شعبے نفسیات کے ہیڈ اور پروفیسر ہوتے تھے اور عالمی سطح کے فلسفہ دان تھے. آپ لوگوں کو یاد ہوگی مغلی صاحب آئے, وہ کہا کر مجھ سے کہا کر ڈاکٹر صاحب آدمی اللہ کا تو انکار کر سکتا ہے لیکن حضور کا انکار نہیں کر سکتا ہے. تو میں کہا پروفیسر صاحب یہ آپ کیسے کہہ رہے ہیں؟ انہوں نے کہا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اکملی زندگی گزری ہوئی ہے, اور اکملی زندگی جو ہے وہ اتنی زبردست ہے کہ وہ انسان کی عقل کو چکرا کر جھکنے پر اور ماننے پر مجبور کر رہی ہے. تو اس لیے یہ میں کہہ رہا ہوں کہ اللہ کا انکار تو کر سکتا ہے. وہ تو بنی اسرائیل نے کہا کہ اے موسیٰ علیہ السلام ارے اللہ حضر حضر خدا تعالیٰ ہم ایسے دکھاؤ پھر ہم مانیں گے. تو اگر کوئی سوال یہ کرے کہ ہمیں دکھاؤ سوال پھر ہم مانیں گے, آپ کہہ سکتے ہیں, لیکن یہ آپ نہیں کہہ سکتے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو زندگی گزاری ہے وہ آیا ایسی زندگی, وہ ایسی زندگی ہے کہ جو انسان کو ماننے پر مجبور کرتی ہے کہ واقعی یہ آدمی حق اور حقیقت کے علاوہ کسی چیز کا نمائندہ نہیں ہو سکتا, یہ حق کا ہی نمائندہ ہے. جس طرح سارے وسائل ہونے حاصل ہونے کے بعد اپنی ساری چیزوں کو قربان کر کے ساری عمر پر تقسیم کر دیا اور ساری مشکلات اور مسائل کو اپنے سر کے اوپر لے کر اپنے خاندان کے اوپر لے کر ان سب کو بھگت کر اور ان کو سہ کر اور لوگوں کو سکھ اور امن اور اطمینان اور عافیت کی زندگی دی ہے. تو یہ وہ حقیقت ہے جو کہ انسان کو سوچنے پر اور ماننے پر مجبور کرتی ہے. ایسے قرآن نہیں کہا لامرخ ان نومی سکر میامہون, اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی زندگی کی قسم, آپ کی سیرت کی قسم, کہ وہ ایک بہت بڑا پروف ہے حقیقت ہے جو لوگوں کے سامنے پڑی ہوئی ہے اور وہ 1400 سال سے زیر باس ہے اور کیا مسلمان کے کیا مسلم سب اس کو زیر باس لائے ہوئے ہیں اور اس پر اپنے تبصرے کیے ہوئے ہیں. اس لیے جو 100 بڑے آدمیوں کی کتاب انگریز نے شائع کی تھی تو اس نے سب سے پہلے نمبر پر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو رکھا. اس نے کہا کہ میں صلی اللہ علیہ وسلم کو رکھنا چاہتا تھا لیکن جو دنیا کے جاہ و جلال اور حکومت اور یہ چیزیں یہ اس میں نہیں تھی. پھر کہتے کہ میں چنگیز خان کو رکھنا چاہتا تھا کیونکہ اس نے ساری دنیا کو روندا ہوا ہے. تو میں نے کہا کہ یہ آدھا رخ کو یہ پیش کر رہا ہے, آدھا رخ کو مکول اس کے ہماری صلی اللہ علیہ وسلم پیش کر رہے ہیں. تو میں نے کہا دونوں رخوں کو جو ہے تو اکٹھا پیش کرنے والی کوئی شخصیت نہیں ہے, دونوں کو اکٹھا پیش کرنے والی شخصیت ہو. تو کہتے اس کا جواب پھر مجھے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نام مبارک کی شکل میں ملا, اس لیے میں نے پہلے نمبر کو رکھا تھا. 100 گریٹ مین کی جو کتاب ہے 100 بڑے آدمی اس پر پہلے نمبر پر اس نے رکھا. ایک بات تو اللہ تعالیٰ کا ہم اور آپ بڑا احسان القد بن اللہ علیہ اس بات ہوتی ہے رسول کہ مومنین پر بہت بڑا احسان ہے اللہ پاک کا کہ ایسا رسول ان کے درمیان پیدا کیا ہے. اللہ پاک سیرت کے اتباع کی ہمیں توفیق عطا فرمائے.